शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। शिवाय समझने की कोशिश कर, आर्या ठीक नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दे। तू जो कहेगा मैं करूँगा, उसे छोड़ दे। लेकिन शिवाय के कान तो जैसे बहरे हो गए थे। शिवाय आर्या को सीढ़ियों के ऊपर ले जा चुका था। शौर्य नीचे कंटिन्यूसली चिल्ला रहा था। शौर्य ने बेबस होकर कहा, शिवाय तू जो कहेगा मैं करूँगा, तू अगर मुझे कुत्ता बनाकर भी रखेगा तो मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे। उसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो बीमार है, उसे छोड़ दे, तुझे यशोदा माँ की कसम। अपनी माँ का नाम सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने गुस्से में पलट कर कहा, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। मेरी माँ ने तुझे मुझसे ज्यादा प्यार किया और तूने मेरे साथ क्या किया? तू एक्सीडेंट करके भाग गया। तुझसे इतना नहीं हुआ कि तू मेरी फैमिली को हॉस्पिटल ले जाए? तू अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो लोग बच जाते, लेकिन तूने उन्हें सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया, और अब तू मुझे माँ की कसम दे रहा है। चल ठीक है, जब तूने मुझे मेरी माँ की कसम दी है तो मैं भी तुझे 4 दिन देता हूँ। अगर तूने 4 दिन मेरा टॉर्चर झेल लिया तो मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू मेरा टॉर्चर नहीं झेल पाया तो मैं तेरी बहन के साथ वो सब कुछ करूंगा जो तू नहीं चाहता। शौर्य ने बेबसी आवाज में कहा, मैं तेरा हर टॉर्चर सहने के लिए तैयार हूँ, तू मेरी बहन को छोड़ दे। शिवा ने अपनी सुलगती हुई आंखों से शौर्य को देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, शौर्य राजपूत, तुझे सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया, विराज अपाहिज हो गया। विराज अब किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ना ही अपना ट्रीटमेंट करवाता, और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। जो विराज हमेशा हंसता खेलता रहता था वो विराज शांत हो गया। जो विराज मुझसे बात बात पर बहस करता था वो अब मुझसे बात तक नहीं करता। वो विराज जिसका चाचू के गले लगे बिना दिन नहीं गुजरता था वो चाचू को देखना पसंद नहीं करता। विराज किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। शिवाय ने दांत पीसते हुए फिर कहा, जो विराज कुछ सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं बैठता था अब वो अपने कमरे से नहीं निकलता। रिया की डेथ हो गई, देवयांश को जिस रिया ने इंसान बना दिया था वो फिर से डेविल बन गया। माँ पापा चाचू चाची सब तुम्हारे एक्सीडेंट का शिकार हो गए, कोई नहीं बचा। इन आंखों ने 5 लाश देखी है, रूही डिप्रेशन में चली गई। हम सब ने कितने मुश्किल से रूही को संभाला था हम ही जानते हैं। अगले ही पल शिवाय ने आर्या के बालों को कसकर पकड़ लिया और शौर्य के सामने ले जाकर कहा, तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हो गए? कभी हमारे बारे में सोचा है? तुमने हमारा पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके रख दिया। शिवाय ने जब आर्या के बालों को पकड़ा तो आर्या बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये बात शिवाय ने नोटिस नहीं की, आर्या शिवाय से बस डर रही थी। शौर्य ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, शिवाय छोड़ दे उसे, वो लड़की बीमार है, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। बाल नोचने का शौक है तो मेरे नोच, मेरी आरू के नहीं। शिवाय ने इतना सुना तो झटके से आर्या के बालों को छोड़ दिया, तभी आर्या जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने फिर से गुस्से में कहा, सही कहा तूने, मुझे तेरे बाल पकड़ने चाहिए। लेकिन तुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है ना, कोई इन्हें हाथ लगाता है तो तुझे गुस्सा आता है, तो तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज ही छीन लेता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने जोर से आवाज लगाई, राजवीर। कुछ ही सेकंड में राजवीर हाथ बांधे शिवाय के सामने खड़ा हो गया। शिवाय ने गुस्से में कहा, राजवीर शौर्य के बाल कटवा दो। दूसरी तरफ मेंशन की बैक साइड के पोर्शन में विराज रहता था। विराज व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। विराज जिसकी उम्र 24 साल थी, हाइट 5 फुट 11 इंच, घर में सबका लाडला। विराज भी शिवाय और देवयांश से कम स्मार्ट नहीं था। विराज शिवाय के चाचू का बेटा था जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो दिखने में कुछ कुछ शिवाय जैसा था लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। विराज के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। विराज रघुवंशी परिवार का सबसे मजाकिया लड़का था। बात बात पर मजाक करना, कमेंट करना उसकी फितरत में था। विराज के अंदर एक खूबी थी, कोई भी बंदा अगर उसके साथ 10 मिनट बिता ले तो उसका फैन हो जाता था। विराज के साथ जो भी टाइम बिताता था वो हंस हंस कर पागल हो जाता था। लेकिन अब विराज शांत हो गया है, ना किसी से मिलता है, ना किसी से बातें करता है, बस अपने ही कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है। विराज अपने कमरे की बालकनी में पंछियों को निहार रहा था। उसके कमरे की एक फोटो जिसमें वो फुटबॉल खेलता हुआ दिख रहा था, वो फ्रेम टूट चुका था, जिसे देख के ये लग रहा था कि विराज ने उसे जान पूछ के तोड़ा है। तभी विराज का नौकर दीनू काका वहाँ आए, उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। दीनू काका ने कहा, विराज बेटा क्या देख रहे हो? विराज ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो ना काका, ये पंछी उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं, और मैं इस व्हील चेयर से बंध गया। दीनू काका ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और विराज के सर पर हाथ फेर कर कहा, विराज बेटा ऐसा नहीं सोचते, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी इन पंछियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे, लेकिन तुम खुद ही इलाज कराने में आनाकानी करते हो। विराज ने हंसते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे काका, मेरा इलाज अब कभी नहीं होगा, मैं कभी इस व्हीलचेयर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं जानता हूँ सब मुझे झूठी तसल्ली देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सच यही है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। दीनू काका ने फिर कहा, विराज बेटा खाना खा लो, इतना नकारात्मक नहीं सोचते। विराज ने कहा, नहीं काका भूख नहीं है, आप नाश्ता वापस ले जाइए। दीनू काका ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, निराश नहीं होते विराज बेटा, भगवान ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोचा होता है, तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ सोचा है। मेरा दिल कहता है तुम इस व्हील चेयर से जरूर उठोगे, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखो विराज, सब ठीक होगा। विराज ने दर्द से हंसते हुए कहा, दीनू काका पिछले एक साल से आप मुझे यही सब सुना रहे हैं, आपको पता भी है कि जो मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर जाती वो मेरा हाथ कब का इसी अंधेरे में छोड़कर चली गई। दीनू काका नाराज होते हुए बोले, देखो विराज बेटा पहले ही कह देता हूँ कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, इतने से कपड़े पहनकर पूरे रघुवंशी मेंशन में मटकती थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था वो आपसे प्यार नहीं करती, आपके पैसों से करती है, लेकिन आप ही मुझे बार बार समझा देते थे कि नहीं काका मुझसे प्यार करती है, अब पता चला आपसे प्यार नहीं करती थी, भला आप ऐसी लड़की के लिए भी रो रहे हैं, कैसा जमाना आ गया, हे भगवान, राम राम राम राम। विराज ने दीनू काका की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप नहीं समझोगे काका, ये जो प्यार है ना वो ऐसा ही होता है, और एक बार किसी से हो जाए तो फिर उसे भूल नहीं पाता। दीनू काका ने ब्रेड का स्लाइस लेकर विराज के मुंह में डालते हुए कहा, अगर ऐसा प्यार होता है तो समझ लीजिए वो आपके प्यार के लायक ही नहीं, आपके लिए तो कोई राजकुमारी आएगी जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देगी, ना कि सिर्फ खुशी में, जो आपके आंसुओं को रोकने की वजह बनेगी, ना कि आपके आंसुओं के बहने की, जो आपको पहला जैसा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बना देगी, आपको इस व्हीलचेयर से आजाद कर देगी, जिसके साथ आप अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। एक और बात, जो इतने छोटे कपड़े नहीं पहनेगी बल्कि सूट या साड़ी पहनेगी। विराज ने नाश्ता करते हुए कहा, काका ऐसी ही बातें करके आप मुझे रोज नाश्ता करवा देते हैं। इस बार दीनू काका की आंखों में भी पानी आ गया। दीनू ने कहा, विराज बेटा जब तुम बहुत छोटे थे तब हम इस घर में आए थे, जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें अपने ही हाथों से खाना खिलाते थे, मालकिन को बस हम पर ही यकीन था, वो किसी और नौकर को आपको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके साथ ये सब हो जाएगा। विराज ने कहा, बस कीजिए काका इतना इमोशनल मत हुआ कीजिए, लाइए खिला दीजिए, आज भी आपके हाथ से खाकर सुकून मिलता है, आप खाना खिलाते हैं तो लगता है जैसे माँ ही खाना खिला रही है। दीनू काका विराज को खाना खिलाने लगे और तभी विराज की आंखों से एक आंसू टपक गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था, वो आंखें बंद किए चेयर पर लीन था, आज उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, आज वो अपने कैबिन से बाहर ही नहीं आया और ना ही उसने किसी को अपने कैबिन में आने की परमिशन दी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिया का हक दृष्टि को दे दिया। दिव्यांश पहले आंखें बंद करता था तो उसे रिया दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे दृष्टि दिखाई दे रही थी। दिव्यांश ने न जाने कितनी ही सिगरेट पी ली थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पहले रिया की यादों से बाहर नहीं निकला था और अब दृष्टि, उसे खुद नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तभी दिव्यांश के कैबिन का गेट किसी ने नॉक किया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, मना किया ना कोई मेरे कैबिन में नहीं आएगा। तभी एक भारी सी आवाज दिव्यांश के कानों में पड़ी, सर मैं हूं पैंथर। राजवीर के बाद रघुवंशी परिवार अगर किसी पर यकीन करता है तो वो था पैंथर, जो ज्यादातर दिव्यांश के साथ ही रहता है और दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। दिव्यांश ने ना चाहते हुए भी पैंथर को कैबिन के अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, पैंथर आज बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, प्लीज तुम चले जाओ, जो भी काम है हम कल डिस्कस करेंगे। दिव्यांश इतना सॉफ्ट सिर्फ पैंथर के साथ होता था। पैंथर ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं जानता हूँ अगर आप अपने दिल की बात मुझे नहीं बताएंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों दिव्यांश का मन पैंथर को दृष्टि के बारे में बताने का नहीं कर रहा था। दिव्यांश नहीं चाहता था कि पैंथर को दृष्टि के बारे में पता चले। वैसे तो दिव्यांश पैंथर से कुछ नहीं छुपाता था, लेकिन फिर भी आज दृष्टि के बारे में पैंथर से जिक्र करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं पैंथर, कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्यों आए थे। पैंथर ने कहा, सर मैंने और राजवीर ने रिया की बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही मिली। मैं पिछले हफ्ते ही रिया की बहन के हॉस्टल गया था, वहां से पूछताछ की तो पता चला कि एक लड़की हॉस्टल से भाग गई थी, पर क्यों भागी थी ये किसी को नहीं पता। भागते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आई और वो मेंटली अपसेट हो गई। उस लड़की को एक एनजीओ में रखा हुआ है। मैं उस लड़की से मिलने भी गया था, लेकिन वो लड़की किसी से मिलती ही नहीं और ना ही किसी से बात करती। सर हमारे पास ना तो रिया की बहन की कोई फोटो है, ना ही हमें उस लड़की का नाम पता है, लेकिन अगर आप मुझे रिया की बहन का नाम बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पागल लड़की रिया की बहन है या नहीं। पैंथर के मुंह से ये सुनते ही दिव्यांश का दिमाग खराब हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या कह रहे हो पैंथर, तुम कहना चाहते हो कि रिया की बहन पागल हो गई? क्या सच में शिवाय शौर्य के बाल कटवा देगा? क्या विराज के अंदर जीने की इच्छा जागेगी? क्या शौर्य और आर्या शिवाय की सजा झेल पाएंगे?